بات آپ لوگ یاد دلاتے ہیں صلہ رحمی کی کیسے استعداد پیدا کی ہے بارش کے مسئلے پر عمل کر لیا سبحان اللہ جی رحمت صلی اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے ہیں جی بدلہ صاحب ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا اس کو کیا کہتے ہیں حسن سلوک ہو گیا یہ حسن ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہر انسان کے ساتھ ہر مسلمان کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ خواہ کافر ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا یہ تو ہے حسن سلوک اس میں پھر آدمی کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ہاں جی جیسے کہ آدمی کا والدین بہن بھائی اور پھوپھی خالہ ماموں چچا اور جی ساس سسر بیچ میں ہیں ہاں جی ساس سسر اور جی ماموں داد خالہ داد چچا داد ہاں جی سیار صاحب وہ بھی آ گئے بیچ میں سارے آ گئے تو ویسے وہ تو آپ کو شاید معلومات نہیں ہوگی کہ اوباما ہمارا چچا زاد بھائی ہے پتہ نہیں آپ کو آؤ کر نظر منہ قوم نہ دے کر ادب نہ دے کر آخر سارے چچا زاد ہیں تو اس کی حدود ہوتی ہیں نا کہ یہ تو آ گئے ماں باپ بہن بھائی اور چچا ماموں ہو گیا ہاں جی پھوپھی خالہ ہو گیا ہاں جی ساس سسر ہو گیا یہ تو ایک براہ راست رشتہ ہو گیا نا آگے پھر ان کی اولادیں ہو گئیں ہاں جی جیسے اپنے پوتے نواسے ہو گئے ہاں جی اور ماموزاد چچازاد خالازاد ہو گئے تو یہ شاید بس اتنے تک کہ آدمی زندہ رہتا ہے پھر آگے مر جاتا ہے پھر آگے بڑھ بہتوں تک بہت کم آتی ہیں تو شاید اس میں یہ بھی آ جاتے ہوں یہ جو ماموزاد خالازاد ان کی اولادیں جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اور ان کی اولادیں کیونکہ یہ سب بیک وقت موجود ہوتے ہیں نا ایک زمانے میں ایک دور میں یہ وجود ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے تو اچھا سلوک کرنا باقی لوگوں کے مقابلے میں ذرا زیادہ سلوک کرنا جو ہے تو یہ پھر جو ہے تو صلہ رحمی ہے یہ صلہ رحمی ہے اور آپ صلہ رحمی میں کیا کیا باتیں آ گئی ہیں صلہ رحمی پر ان کے ساتھ سلوک تو صلہ رحمی. یہ پہلی بات تو ڈیفائن ہو گئی کہ ان لوگوں کے ساتھ سلوک, اچھا سلوک جو ہے یہ صلہ رحمی ہے. اب اچھا سلوک جو ہے تو وہ کس کس بات میں آ گیا جی؟ اچھا یہ وزرا صاحب آخلا کیسے کہتے ہیں؟ آخلا پہلے درجے میں خاندان آخرا ہے. پہلے درجے میں یہ خاندان جو کہنے میں نا یہ آخلا ہے, آخلا ہے. آخلا کو پھر جو ہے تو مزید اس کی ایک یہ تشریح بھی ہے کہ سارے اسکول ٹیچر ایک آخلا ہے. اس میں اگر مزید یہ کوئی کرتا ہے تو پرائمری اسکول ٹیچر ایک آخلا ہے اور ہائی اسکول دوسرے آخلا ہے اور کالجوں والے تیسرے آخلا ہے. ہاں جی سارے ڈرائیور گاڑیوں میں جو ہے ایک آخلا ہے اور آخلا کا گر گیا مصیبت سے. آخلا کے بارے میں مسئلہ بھی ہے نا کہ اب دیت جو ہے دیت دیت تو بہت بڑی رقم ہے نا, سو اونٹ. سو اونٹ کتنے ہو گئے؟ دو کروڑ روپے ہو گئے. سو اونٹ جو ہے دیت میں دیے جائیں, سو اونٹ دو کروڑ روپے ہو گئے. قتل ناحق کی دیت ہے اور دیت جو ہے تو سو اونٹ ہے. اب دو کروڑ روپے اب یہ کیسے ادا کیا جائے؟ اب وہ آدمی اگر نہیں ادا کر سکتا, اس کو تو جیل میں ڈالا ہوا ہو, اس کا آخلا سارا مل کر ادا کرے, اس کی برادری ہے وہ مل کر ادا کرے. نہیں ہے تو حکومت حساب کرے کہ اس کا آخلا جو ہے تو اس کے رشتہ دار ہیں دس اور باقی سارے پرائمری اسکول ٹیچر ہیں پانچ ہزار. پانچ ہزار جمع دس ہو گیا جی, تو دو کروڑ کو تقسیم کرو ان پر کتنے آ گئے پھر؟ دو کروڑ کو پانچ ہزار پر تقسیم کریں تو چار ہزار فی آدمی آ گئے. یہ پہاڑے اس کو کہتے تھے, ابھی کا بڑھا ہم نکال رہے تھے, ہم نے پہاڑے سے کر لیا اللہ کے ساتھ. حضرت اس کے لیے کوئی وقت بھی ہے؟ دو یا تین سال مقرر ہے کہ اس میں پورے ہوں گے. اس میں پورے ماشاء اللہ, تو پھر قسطوں میں بھی کر سکتے ہیں. قسطوں میں بھی کر سکتے ہیں. پڑھے تو آپ نے پڑھے تھے نا, تو یہ پھر اکیلا ان کو مجبور کیا جائے گا تو پھر ایسا ہوگا کہ مثلا خدا نہ خواستہ متین صاحب نے گاڑی چلاتے ہوئے آدمی کو مارا ہے, سارا آخلا جو ہے وہ گرفتار ہوا, تو اب کیا ہوگا جی؟ کہ استاد نے تنخواہ دی کہ تنخواہ سے جو ہے تو چار ہزار مقرر ہوئے ہیں, تو مہینے کے ایک سال میں اگر مکمل کریں, تین سال ہے, تین سال میں مکمل کریں, کتنی قسطیں آ گئیں؟ چھتیس. چار ہزار چھتیس پر تقسیم کرو تو کتنا آ گیا؟ چار سو آ گئے, تین تین سو سٹھ اور جی ایک سو بیس روپئے ماہوار آ گیا. ایک سو بیس روپئے ماہوار آ گیا تو ہر مہینے تنخواہ لے کے استاد صاحب نا ایک سو بیس روپئے کم ہے. یہ خدا متین تہ دیا تو گاڑے سم چلو لے گئے بناؤ جب سم نہیں آتا یا متین صاحب استاد اللہ سے ایک سو بیس روپئے کٹ گئی. تو یہ اس کو تین سال تک اس آخلا میں احتیاط کی ڈرائیونگ کا تذکرہ چلے گا. شریعت تو بہت عجیب چیز ہے, تین سال تک اس آخلا میں محتاط ڈرائیونگ کا تذکرہ چلے گا اور ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے, ایک دوسرے کو سمجھائیں گے. متین صاحب آئے سارے کو سمجھائیں گے, جو اچھا قریبی دوست ہوگا تو وہ کہے گا, کوئی کہے گا دیکھ بخت رہتا ہے سے, کوئی کہے گا پت بخت رہتا ہے اللہ سے, کوئی اور بے دخلف ہوا تو دو چار گالیاں بھی دے گا. تو کتنا زبردست نظام ہے جی. ہاں جی, اور آگے ایک آدمی کی جان گئی ہے, اس کے اتنا نقصان ہوا ہے, ہاں جی, تو اس کا بھی آخر کوئی پوچھنے والا تو ہونا چاہیے نا. تو ایسے سلرحمی جو ہے, تو یہ سلرحمی کی کتنی حد ہے جی؟ سلرحمی کی حد جو ہے تو اس میں اچھا سلوک, بیٹھنا اٹھنا, غمی شادی وغیرہ, یہ تو ہو گیا نا. ابھی دیکھیں نا, میراث جو ہے, میراث تقسیم ہوتی ہے, پہلے کہتے ہیں ذوی الفروض, دوسرے ذوی الارحام, ذوی الفروض, عصبہ اور ذوی الارحام, تیسرا ذوی الارحام, یعنی چوتھا تو نہیں اس میں نا. پہلے میراث جو ہے پہلے ذوی الفروض کو ملے گی, بیٹا بیٹی, ہاں جی, بیٹا بیٹی, خاوند بیوی, ماں باپ, یہ ذوی الفروض, یہ براہ راست خاندان ہے. بیٹا بیٹی, ماں باپ, اور بیٹا بیٹی, ماں باپ اور خاوند بیوی, ہاں جی, کس کو ملے گی؟ کیونکہ میراث ایک میراث اس لیے دی جاتی ہے کہ اس آدمی کی ساری مصیبتوں کے, تکالیف کے, اس کے مسائل کے ذمہ دار یہ ہیں. ہاں جی, وہ بیمار ہو جائے, وہ معذور ہو جائے, اس پر تکلیف ہو, کچھ بھی ہو, تو براہ راست ان پر سارا برنٹ آتا ہے. ہاں جی, بہت سارا ان پر آتا ہے. تو یہ جب اس کے ساری مصیبتوں کے, تکالیف کے ذمہ دار ہیں, تو میراث بھی ان کی ہوگی. ہاں جی, فروض کو ہوگی. اور جو ہے اگر ذوی الفروض پھر نہیں ہے, تو پھر ذوی الارحام ہوگا, کیونکہ کسی آدمی کا بیٹا بیٹی نہیں ہے, تو اس کے کوئی بھتیجے اور بھانجے وغیرہ جو ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں بس سوکھ جی ماما, سوکھ دے نا, اس منگ پر ذمہ دار ہوں, کیا ہمارے ذمہ ہے اس کی خدمت, اس کے ساری کاموں کا کرنا ہمارے ذمہ ہے, تو لہذا پھر ان کو ایسا ملتا ہے. اور اگر وہ اس کے ذوی الارحام میں بھی نہیں ہے کوئی, تو پھر آ گیا نہ ذوی الفروض میں بھی کوئی نہیں ہے, یہ پھر ذوی الارحام دور کے رشتے داروں کو آتا ہے. تو اسی لیے ہے کہ ان کے ذمے ہیں. تو یہ معاشرے کا جو ہے, یعنی صلہ رحمی والی جو اصول ہے نا, اور صلہ رحمی اگر آدمی نہیں کرے گا, تو اس کی خاص پر وحیدے میں بے برکتی آتی ہے زندگی میں, نقصانات آتے ہیں آدمی کو, کہ آدمی کے قریبی رشتہ داروں میں سے آدمی اسپتال میں داخل تھا, وہ ہایا کر رہا تھا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اس کا ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی, تو یہ جو تھا اس کا ذوی الفروض تھا اور ذوی الارحام تھا, اس نے اپنے پیسے کو بینک میں بچایا رکھا, بند رکھا, تو اس پر پھر مصیبت آئے گی, وہ پیسہ بھی اس کا جائے گا, الٹا جرمانہ بھی ہوگا, ایسی مصیبت میں جائے گا پیسہ, تکلیف اٹھا کر جائے گا. اگر اس سے اگر اس نے کر لیا ہوتا اس کی تکلیف میں, اس نے ضرور میں, اور مثلا کوئی آدمی ایسے ہماری طرح غریب ہے کہ وہ تکلیف میں اس کا نہیں کر سکتا, تو یہ پھرے لوگوں سے چندہ کرے, اس کے لیے جو ہے یعنی یہ کوئی محنت سماج کرے, لوگوں کی چندہ کرے, قرضہ لے لوگوں سے, کر کے اس کی ضرورت کو تاکہ پورا کرے, تاکہ وہ کرائسس سے اور وہ تکلیف سے نکلے آدمی. کہ جو آدمی وہ خوشگوار زندگی اور اس کے اوقات میں برکات, ہر چیز میں برکت, تو اس کے لیے دو چیزوں کو لکھا ہے, صلہ رحمی کو اور مستقل صدقے کو, روزانہ جس کی صدقے کی ترتیب ہو, اور صلہ رحمی جس کی مستقل صدقہ کر رہا ہو آدمی, اور صلہ رحمی والا آدمی, اس کی زندگی بڑی آسودہ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ رحمت کے برکت کے آلات کرتا ہے, کاروبار میں آسانی ہوتی ہے, مشکلات میں دستگیری ہوتی ہے, پریشانیاں دور ہوتی ہیں صلہ رحمی پر, اور صلہ رحمی والے کی عمر لمبی ہوتی ہے, عمر لمبی ہوتی ہے. اور آدمی کا یہ حال ہو کہ گھر والے آدمی, برادری والے آدمی, سلسلے والے پیر بھائی آدمی کو سلام کریں, آدمی کا جواب ہی نہ دیں, کوئی آدمی سے بات پوچھا اسے جواب ہی نہ ہوا, آپ سے اشارہ کریں, تو یہ آدمی اگر ساری رات الٹا ہو کر تہجد پڑھے اور سارا دن روزہ رکھے, اس کو اللہ کے تعلق کا راستہ بھی اس پر نہیں کھلے گا, کیونکہ اس کا جو ہے تو اس نے سلوک صلہ رحمی والے دفتر جو ہے وہ بند ہے. تو وہ آج بنیروال کا لطیفہ آج سنایا تھا جی. ہمارے ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ بنیر کو دے دیا بنیر کو میں. تو بنیروال کو لطیفہ سنایا کہ ایک بنیروال وضو کر رہا تھا, اس نے وضو کیا تو ایک پیر دھویا پانی ختم ہو گیا, دوسرا پیر نہیں دھو سکتا, اب کیا کریں؟ تو کیا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو کہ ایک پیر پر کھڑا نماز پڑھ رہا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ چدا سے کہہ لیا ہے آدرش نہیں تھا. دیکھو تو ایک پیر پر, اگر ایک پیر پر کھڑا ہو کر نماز پڑھے آدمی اور سارا دن روزہ رکھے, یہ بعض غیر محققین تصوف والوں کی کتابوں میں لکھے چلا ہے معکوس, چلا ہے معکوس, الٹا چلا. جی الٹا چلا کیا ہے؟ کہ کنویں میں الٹا لٹکایا جاتا ہے آدمی کو اور وہاں وہ ذکر کرتا ہے. تو اس میں لطیفے سارے اللہ شروع کر دیتے ہیں نا فوراً, تو آدمی کہتے ہیں بس کامل ہو گیا, سارے لطیفے جاری ہو گیا. کافی جیسے لوگوں کی زمین دبائی ہوئی ہو, ظلم کیا ہوا ہے کہ آدمی کامل ہو گیا, سارے لطیفے حرکت کرنے لگ گیا. سبحان اللہ. حضرت آپ نے جو رشتے گنے اس میں اللہ والی کو نو, وہ کس میں ایک ہی سلوک والی میں ایک ہی چل رہا ہے؟ اس کو تو گرا ہی نہیں, دیکھ رہے اس کو تو گرا ہی نہیں. ڈیرا اسماعیل خان میں اور بکرے کے علاقے بی بی کو اللہ والی کہتے ہیں جی, کہ اللہ والی کا کیا حساب ہے؟ تو خارا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ والی ہے کہ اللہ کی بلا ہے جی. اللہ والی سے تو حسن سلوک میں دیکھے کہ بی بی بھول ہی گئی, کسی نے یاد بھی نہیں رہی. تو مزرا صاحب اتنا ڈرتا ہے, اتنا اسے ڈرائے ہوئے کہ یاد بھی اس کو یاد آئی. کیا بات تھی جی؟ ہاں نا, جو ساتھی یہ قصہ سنا رہا ہے کہ غصہ غصہ بہت آتا ہے, تو میں نے کہا غصہ پھر نکالتے کس پر ہو؟ اس نے کہا بیوی پر نکالتا ہوں. تو میں نے کہا یہ ایک مسکینہ آپ کو مل گئی, یہی ایک مسکینہ مل گئی ہے کہ غصہ اس پر نکالتے ہیں, اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا. تو تے سارے اس میں وہ ہے صلہ رحمی ہیں جی, کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی ہے. پھر جو ہے تو عام سلوک سے بڑھ کر سلوک ہے جی, خیال کرنا ہے, زیادتیوں کو برداشت کرنا ہے, بد مزاجیوں کو برداشت کرنا ہے. آپ کیا آدمی بد مزاج ہو گیا, میں نے کیسے گھر میں ہوگی, آپ کیا کریں گے؟ آپ معمولی سی بات کریں اس پر آگے سے بڑک اٹھتا ہے, اور چھوٹی سی بات کریں تو آگے سے خوب سناتا ہے, جری کٹی سناتا ہے. سب کو برداشت کرنا ہے, یہ پھر صلہ رحمی ہے, اور بڑی برکت آتی ہے صلہ رحمی میں, خاص عمر کی برکت, مال جان رزق ساری برکتوں میں. یہ ہمارے والد صاحب برادری والے ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ شکے بھائی مونگ نہ کھولے گا نا, اور والد صاحب ہمارے بس خاموش تھے, ہمیں بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ جو ہے تو کیا ہم کمزور ہیں کہ دیکھ. لیکن ہم نے دیکھا کہ اب والد صاحب کو ایک تو اللہ نے ان کو 91 سال تو عمر ہوئی, اور 91 سال کی عمر میں اکیلے گاڑی میں بیٹھ کر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک جانا آنا یہ کر سکتے تھے, اور ساری عمر آسودہ رہے. وہ جتنے ہمارے ساتھ یہ شکر مکر کرتے رہتے تھے ساری عمر خوار رہے. تو اصل میں جو فقرائے تکبیر کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ ہارٹ اٹیک خرچے دو نہ دے لس روپے مانو شکا اکھڑا تو بے واغ اصل رمضان تھا اور جو خدا اخلاص کو تیسرے بھی ہوتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک بک رہا تھا, اس نے 10 روپے 10,000 روپے میرے مارے, ہارٹ اٹیک اس کو مل گیا, خرید لیا اس نے, اور ہمیں اس نقصان کے بدلے میں فرق کر دیا, تو کتنا بڑا فائدہ ہوا. نہیں ڈاکٹر صاحب, آدمی کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله in the dark. Gracias. خیال ہماری بجارت لانے والے کے بعد جانا ہم کہا جائیں گے فل ٹارگیٹ پورا کرے فی الحال بے ضرورت کا نا انتظار کی گیا کسان اغشت ہو سی پر نام ایڈورٹائزمنٹ شروع کردار ہے کتا کا لاری میں تھا ون شو اس کے اندر کردار ہے وہ جی پاس کردار یخنی بیا را واپس کنید شور جمعاتی شروع کنه کنید بیا را واپس کنید سادم شده بیا را واپس کنید مرد کپلو که لگه سیدی از من چینی بیالایی را گوڑی را گلو باران کار

Thank you. علیکم السلام. الحمدللہ کافی کتابیں ہمارے دوں گی سال میں. چلو بول باپ آپ کو میرا نہیں کیا خانتا ہوں میں کتابیں مسائل ہوئی دے نہ ہو تین تک کتار آپ کو تھوڑی ضرورت پڑے شاید آپ کو کہنا ہاں بے دس کے شروع ہوا ہے ہو رہا ہوں اور اب تک دس کتنی ہو گئی پھر چلے گا نا کوئی بندی تو